नोबेल पुरस्कार विजेता महिला नदीन गोरदेमे, दक्षिण अफ्रीकी लेखिका। नदीन गोरदेमे 1923 से 2014। शुरू के साल जब नदीन 9 साल की थी तो उनकी क्लास के सभी बच्चों को एक कविता लिखने के लिए कहा गया। नदीन ने महान दक्षिण अफ्रीकी नेता के ऊपर कविता लिखी। शुरू की पंक्ति थी, दिल के धनी दिमाग के धनी, कोई झूठ कपट नहीं, कोई दुष्टता नहीं। नदीन को यह कविता इतनी पसंद आई कि उसके बाद उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी। उसके बाद वो कहानियां भी लिखने लगी। नदीन साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग के पास स्प्रिंग्स नाम के एक शहर में रहती थी। वहां पर सोने की खदानें थी। जब नदीन 13 साल की थी तब उन्होंने जोहान्सबर्ग के एक अखबार को अपनी लिखी एक कहानी भेजी। उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उनकी कहानी बच्चों के कॉलम में छपी। उसके बाद से नदीन नियमित रूप से उस अखबार के लिए कहानियां लिखने लगी। जब उनकी कहानियां परिपक्व हुई तो उन्हें भिन्न पत्रिकाओं को भेजने लगी। यह बच्चों की पत्रिकाएं नहीं थी। नदीन अब प्रौढ़ लेखकों के साथ स्पर्धा कर रही थी। उन्हें तब बेहद खुशी हुई जब फोरम नाम की पत्रिका में उनकी कहानी छपी। उस समय वो सिर्फ 15 साल की थी। कुशलताओं का विकास। नदीन ने एक बार कहा कि उनका लालन पालन रंग भेद के माहौल में हुआ और उन्होंने उसे ज्यादा नहीं छेला। उनका मतलब था कि गोरी चमड़ी की वजह से उनके लिए हालात इतने खराब नहीं थे। उस समय साउथ अफ्रीका नस्लवादी था और वहां पर गोरे और काले लोगों को अलग अलग रखा जाता था। नदीन ने स्कूल में और पड़ोस में सिर्फ गोरे बच्चे और लोग थे। क्योंकि नदीन ने बचपन में बहुत पढ़ा था इसलिए उनका हालात को देखने का नजरिया अपने पड़ोसियों से बहुत अलग था। नदीन को लगा कि उनके देश में सभी रंगों और प्रकार के लोग थे, फिर भी वो कई लोगों को अपना मित्र नहीं बना सकती थी। वो उनसे नौकरों जैसा विश्वास कर सकती थी, बराबरी का नहीं। नदीन अपनी कहानियों में नस्ल भेद के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करती रही। शुरू में उनकी कहानियां सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की पत्रिकाओं में ही छपी। फिर एक मित्र ने उनसे अपनी कहानियों को विदेशी पत्रिकाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उनकी कहानियां न्यूयॉर्कर और दुनिया के अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपने लगी। मेरी कोई राजनैतिक हठधर्मिता नहीं है। मेरे दिमाग में हर एक चीज को लेकर बहुत शक है, पर मेरे दिमाग में एक बात पक्की है कि रंग भेद गलत है और उसका किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता। 1949 में नदीम ने तब तक छपी अपनी कहानियों के संकलन को एक किताब के रूप में छपा। 3 साल बाद उन्होंने इसी तरह अपनी दूसरी किताब छपी। उस बीच वो एक नॉवेल लिखती रही जो गोरी नस्ल के लोगों के जुल्मों के बारे में था। उनका पहला नॉवेल द लाइन डेज ने उनके बाद के लेखन की दिशा तय की। उन्होंने अपने सभी पुस्तकों में नस्लवाद और रंग भेद का बहुत व्यक्तिगत तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने दिखाया है कि नस्लवाद और रंग भेद लोगों की निजी जिंदगी और आपसी रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि नदीम ने अपनी पुस्तकों में सरकार पर आक्रमण नहीं किया, शायद इसलिए उनकी किताबें छपने दी गई। पर जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका में हालात और खराब होते गए, वो नस्लवाद और रंग भेद के खिलाफ खुलकर लिखने लगी। इससे उन्हें पूरी दुनिया में बहुत शोहरत और सफलता मिली, पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। पृष्ठभूमि रंग भेद। नस्ल भेद एपरथाइड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गोरे कालो भिन्न नस्लों को अलग अलग रखा जाता था। 1948 से 1991 तक नस्ल भेद के कानूनों के अंतर्गत आबादी को 4 हिस्सों में बांटा गया था, काले, गोरो, एशियन और कलर्ड। कलर्ड में मिश्रित नस्लों के लोगों की शुमार भी होती थी। भिन्न नस्लों को अलग अलग इलाकों में रहना होता था। लोग अलग अलग नस्ल के व्यक्ति से प्रेम या शादी नहीं कर सकते थे। भिन्न नस्लों के अलग अलग स्कूल, रेस्टोरेंट, बसें और पार्कों में अलग अलग बैठने की बेंच थी। यह कानून स्थानीय काले लोगों के लिए बहुत जालिम था। वो कुल आबादी का 70% थे। वो अक्सर मजदूरी या घरों में नौकरी करते थे। उन्हें हर समय अपनी जेब में एक पासबुक रखनी पड़ती थी जिसमें उनकी पहचान और काम के स्थान का उल्लेख होता था। उपलब्धियां। नदीन का दूसरा नॉवेल अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स एक ब्रिटिश मेहमान के बारे में है जो दक्षिण अफ्रीका में दोनों गोरे और कालों से दोस्ती बनाता है। वो नॉवेल 1958 में छपा, पर सरकार ने उसके पेपरबैक संस्करण पर पाबंदी लगा दी। जब नदीन ने पाबंदी का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनके नॉवेल से देश की परंपरागत नस्ल नीति कमजोर होती थी। बाद में नदीन के दो अन्य पुस्तकों के छपने पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई, द लेट बुर्जुआ वर्ल्ड और द बुर्जर्स डॉटर। ये दोनों नदीन के सबसे लोकप्रिय नॉवेल थे। उसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उन्हें पढ़ने से वंचित रखा गया, पर इन पाबंदियों का नदीन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। नदीन ने अपनी कहानियां और नावल लिखना जारी रखा। इस बीच उन्हें जहां भी मौका मिलता वो नस्लवाद और रंग भेद की कड़ी आलोचना करती। वो बार बार सेंसरशिप नियमों की आलोचना करती जिनके कारण काले लेखकों को बहुत सजा भुगतनी पड़ी थी। जब सरकार को कोई लेख खराब लगता तो उसके लिए काले लेखकों को गोरों की अपेक्षा कहीं कड़ी सजा मिलती। आलोचनात्मक लेखों के लिए नदीम पर सिर्फ पाबंदी लगती पर काले लेखकों को उनके लिए जेल भेज दिया जाता। इससे बहुत से काले लेखक इतने निराश और हताश हुए कि उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया। ऐसे अश्वेत लेखकों की मदद के लिए नदीम ने 1987 में कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन राइट्स की स्थापना की। उसके अधिकांश मेंबर काले थे। तब तक नदीम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी थी नस्लवाद और रंगभेद की अपनी आलोचना और दक्षिण अफ्रीका के बारे में अपनी पुस्तकों के लिए। दुनिया की महानतम लेखिका के रूप में 1991 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के लिए इस पुरस्कार को जीतने वाली वो दक्षिण अफ्रीका की पहली नागरिक थी। जब नदीम ने नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि उनके साथ हाल में यह दूसरी सबसे अच्छी बात हुई है। सबसे अच्छी बात जेल से नेल्सन मंडेला की रिहाई थी। मंडेला की रिहाई के साथ दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद खत्म हुआ और वहां की सरकार बदली। नए दक्षिण अफ्रीका में नदीम उन मुद्दों के बारे में लगातार लिखती रही जो उनके देश के लिए अहम थे। वो हर एक दो सालों में एक नया नॉवेल लिखती रही। उन्होंने 9 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 10 से ज्यादा नॉवेल और सैकड़ों कहानियां और लेख लिखे। 1975 में दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार ने नदीम को विमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया। नदीम ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। नदीम ने कहा कि वो पुरस्कार किसी ऐसी अश्वेत महिला को मिलना चाहिए जो नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। नदीम ने कई पुरस्कार जीते जिनमें इंग्लैंड का बुकर पुरस्कार शामिल था। नदीम की 2 बार शादी हुई, उनकी एक बेटी और एक बेटा है। पृष्ठभूमि सेंसरशिप। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का अखबारों किताबों में क्या छपता है और टेलीविजन पर क्या दिखाया जाता है इस बात पर पूरा नियंत्रण था। 1963 में सरकार ने नया कानून पब्लिकेशन और एंटरटेनमेंट एक्ट पारित किया। इस कानून के अनुसार लोगों को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने पर पाबंदी थी। इसमें सरकार की सीधी आलोचना तो शामिल थी ही, पर अगर कोई दो अलग अलग नस्लों के लोगों के बीच के प्रेम के बारे में लिखता तो वो भी गैर कानूनी था, क्योंकि दो अलग अलग नस्लों के बीच में शादी पर पाबंदी थी। मुख्य घटनाएं। 1945 यूनिवर्सिटी ऑफ विल वॉट्स रैंड में पढ़ाई। 1949 जेरल्ड ग्रोवस्की से विवाह। फेस टू फेस लघुकथा संग्रह प्रकाशित। 1952 शादी टूटी तलाक। 1953 पहले नॉवेल द लाइन डेज प्रकाशित। 1954 रेहोल्ड कासिरेर से विवाह। 1958 अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर प्रकाशित। 1966 द लेट बुर्जुआ वर्ल्ड प्रकाशित। 1979 बुर्जेर्स डॉटर प्रकाशित। 1981 जुलाई पीपल्स प्रकाशित। 1991 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। 1998 राइटिंग एंड बीइंग प्रकाशित। 1998 द माउस गन प्रकाशित। लेखक की आजादी क्या है? दुनिया का एक ऐसा गहरा प्रबल और निजी दृष्टिकोण प्रकाशित करना जो समाज को प्रलिप्सित करे। नदीम गोर्दिनी।